foaie verde bob negară. De la moară până la gara leana mea, of, toate carele coboară, leana mea, of. Păi toate carele coboară, leana mea. Numai carul Marin încărca cu rosmalin leana mea. Oh, și-n vârful carului leana mea. Oh, cu draga lui leana mea. Și iar verde bob negară, unde-o fi puiu da sară lea leana mea. Oh, unde-o fi, unde-o nopta, leana mea. Oh, păi pe ce brațe s-o culca leana mea? Pe ce brațe s-o culca și ce guriță săruta leana mea? Oh, păi o fi dulce ca mea, leana mea, oh. Sau amară ca fierea leana mea.